Μη ανησυχείς, πότε θα δεις ότι σε αγαπάω κι απ' τον εαυτό μου πιο πολύ. Τι άλλο να πω, τι πιο απλό, πως να στο σαν μαγικό που το ζούμε εσύ και εγώ.